खिलने क्यों ना जाए तू हो रीरे रसिया खिलने क्यों ना जाए तू हो रीरे रसिया पूछे है तो वे सारी गुड़िया कहाँ है बदरी की दुल्हनिया पे तेरी मलू गुलाल रंग बता ब्लू या लाल एयर में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दू दोनों गाल अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा बेबी के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके छोरे नाचे जमके कर गई दिल तुझको सही